She's moving, she's grooving, dancing to the music stop now. Yeah. Alexandra vagyok, és ez itt a Rádió Café 98-ban. Megvallom őszintén, hogy itt sokkal kellemesebb lesz, kigomboltam a felső gombot, Anita. Hol? Hát ugye a nadrágomon, mert kitolom a boilert, mert már nem bírom. Ne, elviselsz így? Persze. Ja, Istenem, de ugye megváltozott a vócsém, nem? Így, hogy nem látszik, így én is elviselem. Hát ez a jó a rádióban, hogy nem kell hozzá nagyon szépnek lenni. Nem kell? Most akkor nem az van, hogy szépnek kell lenni? Nem, belülről fakadóan szépnek. Nem, most szerintem egy öreg ember például milyen szép. Nem? Aha. Hát például milyen szép volt a vágási Feri. Hát te nem öreg. Akkor még nem az volt, de mondjuk nem azt gondoltam, az Ente Feri bácsi, nem kenény. Most tiszték. Azért bármikor megcsinálnám őket egyébként egy ilyen rádiókafé kampányra, hogy esetleg ők azon szerepeljenek. Ők azért tényleg a nép hangjai voltak a maguk idejében, nem? Hát én megmondom őszintén, engem mindig büszkeséggel tölt el, hogyha így arra gondolok, hogy velük voltam együtt egy sorozatban. Uh-huh. Nagyon sokat tanultam tőlük, de mondjuk a Feri bácsi tényleg olyan volt, hogy ilyen, tehát egy annyira optimista ember, és hogy annyira rózsaszínben látta az egész világot. Tiszta derék ember, nem? És azért ő benne, igen, abszolút. Ő azért benne lesz az évkönyvekben, a színház évkönyvekben, azért a Tenkes kapitánya, vagy a filmtörténet, meg ez hát a meg az televíziózás sorozat, azért annak nagyon nagy alakja az Ente Ferenc, nem? Hát igen. Hát meg most már te is, de mindegy, ezt a korszakot már lezártuk. Vegyük elő a három kívánságot. Volt, dobtál ilyen labdát? Dévényi Tibi bácsival milyen volt együtt dolgozni? Mesélj. Tudom, hogy ezt most ironikusnak szánod. Nem, ezt én a dolgot. Én megmondom őszintén, hogy akkor én nagyon-nagyon örültem. Tehát amikor vége lett a Szomszédoknak, és nagyon hirtelen lett vége. Tehát mondjuk, hogy tehát előszelei már voltak, de senki nem gondolta volna, hogy ennyire hamar. És ráadásul olyan módon, amilyen azóta módon. Se a régi, azóta se tér magához gazdagrét. Hát nem. Bár mondjuk ott örültek, mert legalább nincs éjszaka bevilágítva a fél lakótelep. Richfield. Richfield. És Franco van, hát Richfield. És aztán, mikor a Tibi fölhívott, akkor így nem nagyon volt munkám. Tehát mondjuk így örültem neki, hogy így van valami. De hát ezt már rá meg a gyerekek öröme, nem? Szóval persze a gyerekek öröme. Mondja, rá kellett jönni, hogy nem igazán ez a műfaj az, amit én nem, de Anita, szóval ezt komolyan gondolom. A Hakni a gyerekeknek, hogyha akkor annak a Haknénak őszintének kell lennie. És még akkor is, hogyha Hakni az a dolog, akkor is marha jó csinálni, nem? Szóval a gyerekek azok igazán örülnek, meg tényleg szeretnének ott azzal a számítógépes játékkal versenyezni. Igen, csak lehet, hogy aki haknézik, nem biztos, hogy így gondolja. Nem tudom. De mondjuk ebben nem menjünk bele. De egy nagyon nehéz műfaj. Született anyukám. Az... Nagyon nehéz műfaj a Hakni műfaj, tehát nem szabad lenézni. Akit egyszer egy hátsó konyhába leszurkolt, ezesekbe adott gázsi, így már így megérintett, szóval az a lé, az a vendéglátós lé, az hát ez sajnos, az nem sose szabadul ettől. Kiváltja még ezért az egyéni vállalkozóit. Te cégformában üzöd egyébként? Igen. Jó van számlaképes, mondom. Itt egy telefonáló, hát ha egy Hakni. Szüretlen? Halló? Szevasztok, a Turbulák Rudi vagyok. Szevasz, Rudi! Nagyon örülünk, hogy telefonálsz. Szintén zenész, mondhatom így. Na, az Anitához szeretnék egy kérdést föltenni. Anita, készen? Következő lenne a kérdésem, hogy mi ilyen okból, vagy indokból, vagy elhivatottságból választottad a műsorvezetést, mint olyat? Hát ez úgy történt, hogy az akkori főszerkesztőnk Radnai Péter fölhívott telefonon, hogy lesz egy válogatás, és hogy volna kedvem elmenni kipróbálni. Ez volt, pittam én, szeptemberben, akkor így mondták, hogy hát nem tudják, hogy mi lesz, ezt elrakják ezt a kazettát, majd egészen januárig semmi nem történt, én már így azt is gondoltam, hogy hát jó, ennyi volt, mint a többi, nem sikerült, tovább kell lépni, és aztán januárban újra fölhívott a Péter, és azt mondta, hogy be kéne mennem még egy fordulóra, és akkor elmentem, akkor a Stoll Bucival voltam együtt, mert előtte meg a Robival, és mondták, hogy hát ha megfelelek... A hallgatónak Alföldi Robi. Igen, és hogyha... Van Csonka Bandi. Pici. Jaj. Pici. És mondták, hogyha jó, meg hogyha a vezetőségnek is tetszik, akkor elvállalnám el. De hát előtte én csak delelőtt csináltam, és nem tudom, én két hónap után kaptam reggeli műsort. És ezt kihívásnak, vagy feladatnak érzed? Vagy ez csak... valami egyéb indokok miatt. Hát én azt gondolom, hogy igen, ez kihívás, minden egyes adás. Rudi, te miért haknizol? Most tényleg? Hát most nézzük meg. De én azt gondolom, hogy ez nem érzed, érted? Hát Vagy te nem is azt, hogy hakni, te miért gondolsz, tehát miért vagy exhibicionista? Vagy neked mi az exhibicionizmusod, amit valamiért kell csinálnod? Hát egyszerűen? Nem a hakni miatt, hanem a hakni egyéb jó indulatú, vagy pozitív attitűdjei miatt. Te csak a léért csinálod. És mivel jársz fellépni? Hát én járok föllépni, de ha föllépni járnék, akkor főleg emiatt. Pénzileg? Igen. Igazság szerint most olyan kőkeményen elakadtam egy hóbuckába, hogy igazándiból... Így ennyi, tehát... Hátsó kerekes, vagy első kerekes? Csak első mondom, kerekes, de beragadt a hogy a gumim, és így teljesen bevitt. Na figyelj! 40 centis hó közepébe, de sikerült meg. Látod? Hát ilyet. Ne mobilozzál, miközben vezetsz. Úristen, tényleg Rudy. A kezemben tartom, igen? Rudy, most te vagy a Braveheartból a rettenthetetlen, a Mel Gibson, érted? És hát, most meg kell menteni a családot? Induljon jó, a klánok harca! Rendben van, vagy tudom, volt a David Hasselhoffnak is ez. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál! Csácsumi! Tudod ki a Verdát! Istenem, Anita, hát a hallgató az ezerfejű Cézár. Azt mondom, hogy egy fejét levágod, akkor még mindig marad 999, és visszanő úgyis az 1-3-ba, nem? Ilyen a sárkány, ez a sárkányféle média elmélet, ezt kiadtam, ahogyan kerestem az első 1 millió dolláromat médiából című közgazdaság és jogi kiadók gondozásában megjelent művember. Valamikor egy ember fölött is elszáll az angyal, és nem érti, hogy mi történt. Erről énekel egyébként többek között a Brand New Heavies, egy olyan szerzeményben, amit mondjuk botorság lenne nem megosztani veletek ezeket. Nagy gyönyörű, havas, karácsonyi szagot árasztó, jeges alaszkai Albuquerque estén. Borzalmas az idő a városban, legalább a szívvel legyen melegség. A Brand New Heavies és az Apparently Nothing. Try too long, watching your neighbor seems to failure with the law. Just cause he's different now, don't mean he means you harm. City living got a something up inside. When we have problem scenes, we all just run and hide. Time to discover why we are feeling this way. Let love have its say. I know you need it. Brother said he needs it. Sister said she needs it. We are gonna need it someday. We seem to lose our way. Somehow got led astray. That's why I'm here to say. Gotta get back to love. I know you need it. Gonna need it someday. We seem to lose our way. Somehow got left. mindjárt bejön az üstad! Na, hogy van? Be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Kiss may be grand, but it won't pay the rental of your humble flat. Egyébként szilveszterkor ezt fogom énekelni a Béke Hotelben, el lehet jönni. Nagyosat a divának! 50 ezer forintnál kezdődnek! A stúdióban Gallusz Nikulett. Legyetek szívesek, hallgassátok ezt a két őrültet. Mert ez itt a hit, remény és zsűlölet. Jó? Legyetek nagyon jó. Szilveszter is elmúlt. Miki? Na mindegy, de ez itt még mindig a sztársáv, a hit, remény, zsűlöletben. A Rádió Café 98.6-on, a telefonszámunk még mindig 240-33-85, az SMS elérhetőségünk még mindig 06-39-98-6-98-6, és az e-mail címünk pedig radiokafé@radiokafé.hu, és még mindig itt van velünk a bűbályos, tüneményes, drága, tűzről pattant Ábel Anita. Na, hát ilyen szépet is rég mondtam lánynak. Anita, add ide a kezedet. Gyere hozzám, feleségül. Van pasid? Most? Van. Jól van, és boldog vagy vele? Igen. Ezek szerint most senki nem rúghat labdába. Nem. De a hódolók azért azok a képernyőn megbámulhatnak téged, nem? És a színészkedés tetszik jobban, vagy pedig a műsorvezetés, ám? Nem választom külön. Műsorvezetés is színész. Te akkor nem önmagad vagy? De, amikor önmagam vagyok, mind a kettőt. Azt ajánlod, szeretem. Hogy fokhagymát együnk? Azt gondolom, hogy az is én vagyok, de nem választom külön ezt a két dolgot. Tehát ugyanúgy szeretem csinálni, és amikor azt csinálom, akkor éppen az a fontos. Amikor a színházba játszom este, akkor az a fontos, és azt kell maximálisan teljesíteni. És ki viszi a háztartást? Az edző, vagy pedig te? Én. Igen, és mit főzöl? Amit akarsz. Nem, amit én akarok. Neki mit főzöl egyéb? Mit főztél vasárnap? Nagyon jól főz. Ő szokott főzni. Én ritkán főzök. Na igen, de és a főztével fogod meg? Nem. Többek között, ilyen legalább diplomatikusan. Na hát, Anita. Na, ezt kivesésztük, lapozzunk. Lapozzunk. Hát nem marad más hátra, sajnos, mint a búcsúzás. Még haza is kell jutnod egyébként valahogy. A tájegységileg a sztárok nem mondják meg, hogy hova költöztek. De a hétköznapi ismert emberek, azok legalább a kerületet, vagy valamit. Csak átmegyek a hídon. Csak átmész a hídon Pestre? Igen. Nagyon jó. Ez jó kérdés volt. Ott korábban nem fog Budára. Várjál! Ja, de nem, mert nekem az olyan, tudod, hogy a rádiókafé az egy sziget. Az nem Pest, meg nem Buda, érted? Meg nem a világ, hanem az univerzumnak egy távoli furcsa szeglete. Jöjjünk vissza, a gyerekek, nyáron lesz fesztivál, a Lupán. Nem. Mindenki megy ki a szigetre konzumálni. Anita drága, mondd azt nekünk, hogy mit mondjon? Mit mondjon Cseti? Hát talán azt, amit másoktól is kérni szoktunk. Mit szoktunk kérni? Ábel Anita vagy. Sziasztok, Ábel Anita vagyok. És akkor... Júlcsi halott. Nem, sziasztok, és Ábel itt a Anita vagy. 6. Benne a hit, remény, zsűlölet. Felhívjuk figyelmedet a zsűlölet. Kitaláltuk a héten a műsornak a zsűlölet szóra az e-mailes elektronikus változatát. A smiley-át. És hogy aki ír a Csetinek most a 0639-986-986-ra egy SMS-t, annak visszaküldi. Csak a csajok. Csak egy zsűlölet smiley, csak tőlem, csak nektek. Holnaptól a halványító zellereket rákcsával fogom nézni a reggeli élő egyenes adást. Nem mondom meg, melyik csatornám, mert nem is erről van szó, hanem az Anita, az nekünk most igazán itt fontos. Nagyon kedvesek vagyok. Köszönöm, hogy szétkaptatok egy óra alatt. Imádunk. Megköszönök mindent, tisztelt. Hótündér vagy. Sziasztok. We've got the right to choose it. There ain't my shoddy riding shotgun. Got slimmies on my Jimmy with magnums rocking platinum. Wigs dig this. The fucking police know I see them. So I'm headed up to Reno like a G.O. and I greet them. Free my mind. Life's inconsistencies. You got a lot but you can't get these. Free my mind. Life's inconsistencies. I had enough and you can swing on these. Cause I'm a dog. The truth and tell them bitches I shot them. I'm a dog, baby. See me ride across the country. I'm a dog, bitch. Big suitcase full of money. I'm a dog, woman. And I'm rolling out Camino. I'm a dog. Rock. Freedom or death, nothing left to do but fill it up. Triple X, eyes of lust, and you need to give it up. Live it up, sucker, cause they're saying my days are numbered. Who wants to live long anyway? I'm going out with a blast, getting some ass and smoking grass. Leaving all my cash for my little boy. You wouldn't understand, you don't know where I'm. Across the 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sziasztok, Michel Vágy vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. Sztárinterjú. Valóságtestvér. Hölgyeim és uraim, hosszú hallgatás után jelentkezik itt a Hitremény zsülöletben a Sztár Rovat Valóság arrovatának rendszeres periodikája, a Big Brother, ahol rendszeresen üdvözülhetünk éppen kiszavazott, éppen bemenő, éppen elhivatott, vagy éppen azt elemző embereket. Nos, hát itt a térség talán egyetlen beszélgetés rádiójában, itt a Rádió Café 98.6-on szeretettel üdvözlöm ma esti vendégünket, Nagy Judit menedzser, vagy mi ez most? Mi ez a titulus, Juditka, ja, itt ja. A BB2-ben? Vagy aki így jobban ismeri, Judit. Így van. Az FHM-ből, srác. Hol van? Autószerelőknek 32. oldal. Autószerelőknek mondom. Novemberi FHM. Szóval köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy végre itt lehetek köztetek. Már nagyon hiányoztatok. De úgy föl vagy öltözve megint. Hát... hogy legyen mit ledobni magamhoz. Hoztál nekünk Kinder tojást, és igen, én komolyan még ki se bontottam, hogy mi van benne, ugye mit üzen a sors. Ez egy külön feljöveteli téma lesz szerintem, hogy az elkövetkező. Hogyha nem az lett benne, akkor mellé nyúltam, itt van, akkor elrontottam. De annyira tele van, hogy ez a kis tojás belső. De miért erre rá van írva kívülről, hogy mi van benne? Nincs. Megrázod hát és Kinder. Érzed. Ja, érzésre. Surprise. Igen. Cseti. Surprise. Surprise. Meglepetés. A Jandek! A Jandek! És, de én már magától a csokoládétól is. Tehát nekem felszabadultak a boldogság hormonjaim, és én ezek vagy el fogok hízni, vagy az inverzét fogom választani, a szexet. Judit, melyik legyen? Szex, természetesen. Ne hízzak el. Dobjon el a csokit. Így van. De azért tedd össze, rakd össze, hogy mi van benne. Cseti, te inkább a csokit? Én inkább a csokit. Akkor nekem, beáldozom magam, nekem jól marad a love, meg az intelligence. De meg szeretném nézni, hogy milyen a kézügyességet, szeretném, hogyha összeraknád majd a játékot. Érzetileg kérdezed, Judit? Na jó, magam. Édesem, mi van ez a BB2-vel most? Meséljél nekünk. Hát elindult a BB2. Nagyon jó pofa játékosokkal. Na nézzük, új karakterekkel, a itt van Cornélia. És gyönyörű lányokkal. Az nagyon komoly. Szóval, hát ez már komolyan rúzs, te. Cornélia. Cornélia nagyon jó csaj. Itt van szerintem a, nagyon jó csaj még. Itt van a honlap. Ugye a Big Brother pont vnet pont hu. A website. A website, igen. Így van. És itt próbálunk, itt szörfözgetünk a neten, és próbálunk a csajokat megnézni. Stílen. Gyönyörűek. Szerinted tippel is belemegyünk? Menjünk. Na, hogy ki fog először? Szerintem... Mert én láttam, hogy amikor már ezt tényleg offszergyártó támogatja, nem? Az most nincs? Támogatja? Biztos. Akkor ott már, tehát nem azért, mert meg van rendezve, hanem azért, mert offszergyártó marketingesei azok már tudnak olvasni a számokba, és tudják, hogy akkor, ha valaki numerával nyert, nem? Az egyesben, akkor a kettesben, hogy statisztikailag több csaj lesz, aki harcol az első... De a szerencsés első szerepért már, ugye, hogy is volt, a másodiknak azt ugye kiszavazták, az nem nyert. De csak az Évi nyert. Mennyit vitt? 16-ot. Most már... Brutóba? Nettó. Nettó? 16-ot írt nettóban? Most már 20-at kap készhez az, aki nyer. Na most figyelj, de mindenkinek meg volt a számítása ebben a showba, így, mert te voltál az első, aki kijöttél. Nekem bejött, most itt lehetek megint. Ó, édes Istenem, van, aki nem a pénzért csinálja, hát ez nem először, nem először, és egyre szebb. Jaj, imádlak. Azért, mert egyre szebb, mert visszajöhet. Igen. És ezért várja az alkalmakat. Kafésodik. Hogy végre. Van most pasid? Nincs. Atya, úristen, ismét egy érv. Szereted a könyvtárakat? Imádom. Én is. Szereted a mozgásszínházat? Imádom, kedvencem. Szereted a mozgássérült gyerekek rendszeres látogatását? Igen. Én is nagyon szeretem. Szeretsz havat lapátolni? Igen. Jó. Kutyamenhelyekkel, hogy állsz? Igen. Jó, de Évi jobban. Jó, szeretsz egész hétvégén erőket bújva környezetszennyező anyagokat gyűjteni gumikesztyűben a férjeddel. Mert akkor Nagy Judit, gyere hozzám feleségül. Ezt nem mondod komolyan. Most mond, igen vagy nem. Igen. Erre vártam, ez életem legboldogabb pillanata. Igen, kössünk diszkó esküvőt, jó? Jó, rendben. Képzeld el, megyünk a nagy ilyen ízét, tehát ilyen kilőtt galléros, inkbe megyek. egy ilyen ezüstösen csillogó, ilyen, mint hogyha tükörgömböt, ugye, azt a üveggömböt, ami villog, így rámontérozták volna a gallérom hajtókájára, rajtad anyukám egy gyönyörű csupa csipke, és nagyon ilyen áttört kis igaz, meg hamis gyöngyökkel, tele vagy smukkal, és belépünk így egy ilyen Studio 54 környezetű templomba, ahol egy nagyon-nagyon decensen öltözött Mike Myers-szerű pap azt mondja, amen, ez a diszkó, és ez Donna Summer, és most már mindenki tudja, nem? Hit, remény, zsűlölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Rádió Café 98.6 Rock.